Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Magdalena i do tego kolorowa na otwarcie dziś w budziku Kloster Keller. A gdy na budziku 4 po czwartej, no patrzcie, a to ta właśnie pora, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Franz Ferdinand. Slowly Ferdinand. Dziś kilkukrotnie, także w porannej audycji, do południa, również w popołudniowym zapraszamy, nasza piosenka dnia. Tymczasem na budziku 10 po czwartej, a za chwilkę budzikowe czynności rozgrzewkowe, korespondencyjne.

właśnie coś takiego. Dziś z pewną taką, powiedziałbym, nieśmiałością, ale później jak już te państwa sygnały rozkręciły się, to posypały się jak... A dobra, miało nic nie być o śniegu, bo jako pierwszy dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki odezwał się na wahadle Łódź Grudziądz. Sucho, plusik taki delikatny, jedynka z plusem, ale proszę uważać, bo w wielu miejscach mgły, co prawda mróz jakoś specjalnie nie trzyma, czy przymrozek, ale miejscami rzeczywiście minus plus jeden, to może być ślisko i ten mgiełny wczesny poranek, także również prosimy o szczególną ostrożność. Takie arktyczne, chłodne, zimne powietrze, coś jakby z minusikiem właśnie. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Janek. Brawo, Jasiu. No a teraz grono pań. Nie chciałbym wyróżniać, powinienem od pań zacząć, ale zaczęliśmy od naszego rodzynka. A mailowo dziś pani Beata. Ciemno, chłodno, ale nie głodno. Pani Beata, kiedyś z Krakowa, teraz Rybna. Pozdrawiamy bardzo gorąco Kraków, Rybna. Zaznaczamy na budzikowej mapie korespondentów, tych przodowników korespondencyjnych na dziś. No i jeszcze jedna pani, tym razem SMS-owo, pani Krystyna odezwała się życząc dobrej środy. My odbieramy ten sygnał w Zgorzelcu. Ciepło 7 stopni. No niewiarygodne 7 stop. Za oknem mokry chodnik, chociaż cały dzień padało. Dobrej środy życzę pani Krystyna ze Zgorzelca i cieplutko pozdrawiam. Tam siódemeczka z plusem. I tam też na krańcach zachodnich będzie najcieplej dziś, ale oczywiście do tego tematu wraz z panem synoptykiem jeszcze powrócimy. Sygnał od państwa, mile widziane, krajowe, zagraniczne, mailowe, telefoniczne, SMS-owe, pogodowe, drogowe. No się budzik rozkręcił, żebyś się nie zdziwił. No, tak nieskromnie jak zwykle czekamy na państwa obecność, byśmy mieli pełne poczucie dobrze wykonanej roboty. Czy coś w tym stylu. 18 po czwartej. Płoną. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. góry, płoną lasy. W dalej wersji. Joanna Dark. 22 minuty po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś tak rozpoczniemy. To akurat już nie będzie w naszym cyklu trzy na raz, więc mogę powiedzieć z kalendarza świąt osobliwych, bo nie tak jak w ubiegłym tygodniu i nie tak jak wczoraj czy przedwczoraj, ale dziś... Kto to w ogóle wymyśla? No dobrze, powiem. Dziś dzień kredki. Chociaż tak się zastanowiłem, łącząc to z poranną rzeczywistością, przecież kredka, chyba tak to się nazywa, nie wiem, w codziennej tej porcji tapetowania, malowania, no dobra, przy porannej toalecie dla pań, to chyba kredka jest obecna, tak mi się wydaje. Czy to już przeżytek jest zupełnie, czy ta, jak ona się tam masakra, czy tam nie, to inne takie, to jeszcze inne. No w każdym razie dzień kredki dziś, imieniny Cecylii, Marka i Stefana. Życzę wszystkiego dobrego i proszę przyjąć, przekazać te najlepsze życzenia już obudzone. Chciałem powiedzieć umalowany. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 15.30, dzień potrwa prawie 8,5 godziny. No i przed nami 326 dzień tego roku, środa, 22 dzień listopada, 23 kredki po czwartej. Dzień dobry Państwu. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazz Band Łynarski, Masecki i od razu Bęcki się pojawiają. Dzień bez Bęcków, dniem straconym od pana Jacka z Krakowa. Się mówi, panie redaktorze, jak się pojawia piosenka czepialska. No, tak się wahałem, czy powiedzieć piosenka czepialska, czy powiedzieć z trójkowego, budzikowego działu wynalazczości. Takie nagranie dziś. Budzikowe kalendarium. Ale rzeczywiście, że ta piosenka, to nagranie może zostać na dłużej przez cały dzień, nucąc sobie gdzieś tam. Już właśnie, już się przyczepiło, no masz ci. 27 po czwartej. A teraz przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Tak, w 1878 roku w Paryżu zmarł Ludwik Mirosławski, pisarz polityczny, jeden z przywódców walk narodowo-wyzwoleńczych, powstania listopadowego, wiosny ludów w poznańskim, także powstania styczniowego. W 1918 roku miało miejsce oswobodzenie Lwowa, polsko-ukraińskie walki o miasto, które rozpoczęły się 1 listopada, zakończyły się zwycięstwem polskich żołnierzy wspieranych przez bohaterskich mieszkańców, w tym młodzież, nazwaną później Orlętami Lwowskimi. W 1919 roku z kolei Akademia Umiejętności w Krakowie została przemianowana na Polską Akademię Umiejętności. W 1928 roku urodził się Antoni Czubiński, historyk, organizator i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Polskiej Akademii Nauk, popularyzator wiedzy historycznej, w tym najnowszej, dotyczącej m.in. stosunków polsko-niemieckich. Profesor Czubiński zmarł w roku 2003. A w roku 1963 zmarł Aldous Leonard Huxley, pisarz brytyjski, autor Nowego Wspaniałego Świata. Przypomnijmy, że w powieściach z pełnym krytycyzmem przedstawiał obraz straconego pokolenia. Napisał ponad 40 dzieł, które zawierają akcenty gorzkiej satyry, tragicznego zwątpienia i pesymizmu. W 1963 roku, właśnie 22 listopada, zmarł Aldous Leonard Huxley. To wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu, a to już za niecałą godzinę. A za 3 minuty? A troszkę później, pan synoptyk. Dobrze, ale piękne nagranie, 3,5 minuty dajmy. No niecałe już teraz, 3,5 minuty. Pan synoptyk, niech smaruje, niech smaruje. I to nawet nie chodzi o narty, to nie chodzi o biegówki. Niech smaruje te prognozy pogody. Zajrzymy do niej za chwilę. Pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Smaruje, smaruje. Słychać, słychać. 4:30. Dobrze, że nie powiedziałem wyskrobie prognozy pogody, bo mogłyby tego nasze uszy nie wytrzymać. Po 4:30 pan synoptyk informuje, że północna Skandynawia, basen Morza Śródziemnego w zasięgu wyżów, a na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą niże. No a Polska znajdzie się na skraju rozległego układu niżowego z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich. Ranek mglisty, więc uważajmy na drogach. W dzień ma być pochmurno, na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia, a w dzień na północy i na wschodzie gdzieniegdzie będzie padał deszcz ze śniegiem. Także śnieg, a od zachodu przechodzący w opady deszczu. W Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 7 cm. Na pozostałym obszarze deszcz, wysoko w Tatrach śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem. A wiatr słaby, na wybrzeżu dość silny i porywisty południowy. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie strażackie 998 hektopaskali. Na termometrach w dzień, oj, rozciągnął pan synoptyk, bo i tę dolną wartość i górną. A w dzień ma być od 1 stopnia powyżej zera na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu, 4 stopnie w większości regionów, w tym w centrum kraju. Im bardziej na południe i zachód, tym wyższa temperatura, na południu do 8, a na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do stopni 9. Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na pana od muzyki. Proszę uważnie się wsłuchać, to pierwsza piosenka w naszym cyklu 3 na raz. A kto chciałby spróbować po pierwszej nutce, polecamy 71335. Szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania. Ale może ktoś już będzie wiedział, cóż to takiego strzelając właśnie po pierwszym albo w trakcie pierwszego nagrania. Słuchamy uważnie. Łatwo nad rankiem wstępować w codzienność, gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja. Jak zawsze we dwoje, cudowna bezsenność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym, i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje. Do tej pory jeszcześmy nie spali, zawsze nie śpimy jeszcze. Bezsenność we dwoje, cudowna niesenność. Bezsenność we dwoje. twoje cudowne. Powinienem tak pod nosem zrobić. Ale chyba nie słychać tego, więc zrobię. Proszę źle nie zrozumieć, oczywiście to nie to, że się naigrywam, ale udało się wyprowadzić w malinę i panią Kasię, i panią Beatę, które odpowiadają się nie śpi albo bezsenność, czyżby budzik o bezsenności od rana. No jeszcze pan Krzysztof z Wrocławia, zazwyczaj niezawodny, i dziś znów, tak jak wczoraj, pojawiła się odpowiedź prościzna. Nie, to nie prościzna, ale w uzasadnieniu dalej trzy piosenki łączy bezsenność. Z Wrocławia, gdzie piątka z plusem i pełne zachmurzenie oraz deszcze. Nie, to nie bezsenność. Bawimy się dalej, drugie i trzecie nagranie z rzędu, ale przypomnę, mówię, że nie naigrywam się, to po pierwszej nutce było, co zgadnąć, może to pierwsze nagranie właściwie, fantastyczne Andrzej Zaucha, ale no właśnie, co tam dalej jeszcze, drugie i trzecie z rzędu, a tu, no jak to połączyć, brakujące kropki, pierwsze z drugim, drugie z trzecim, pierwsze z trzecim, i żeby tu wyszło jeszcze coś w miarę logicznego, coś się budzikowi zrodziło pod kopułką. 71335. Szukamy łącznika, spajnika, wspólnika, tego co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Ale dziś tak troszeczkę jakby spokojniej, tak lirycznie, tak bym powiedział, że... Dobra, bo zaraz podpowiem, bo odpowiem i będzie dopiero. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu Trzy na raz. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi życzę. Sam nie wiem, śmiać się czy kląć. Totalny spadek na dno, nadziei zero i nic. Nie miało boleć aż tak i łatwo zmienić swój czas, wczorajsze jutro na dziś. Nie biorę prochów na sen, dokładnie nie wiem jak jest, bo każdy dzień wrasta w noc. I głos w słuchawce jak twój wyrywa słowa bez tchu, a potem trzęsę się w noc. Bo było nas dwoje, a zostało nie wiem co. Było nas dwoje, znów wygrało głupie zło. Nie chodzę nigdzie prócz knajp i jeśli myślę to tam, choć chyba spalił się mózg. Nie pytam ile za sto, nie liczę dymków, bo co, jeżeli tamto to gruz. Przez mokry asfalt i deszcz uciekam sam nie wiem gdzie, by tylko dalej od spraw. A twoje okna wciąż śpią, a światła rażą i drwią, i znowu czuję aż tak, że było nas dwoje, a zostało nie wiem co. Było nas dwoje, znów wygrało głupie zło. Było nas dwoje, na cały świat, dziś dwa razy trudniej prosto stać, ja wiem. Było nas dwoje. trzy na raz. Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty. Lubisz to, co znasz i masz zupełnie tak jak ja. Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed dwunastu. Znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja. Przyznam szczerze, już byłem przygotowany na część czwartą, a nawet, już tak dodam od kuchni, na część piątą, bo zapowiadając, że będzie trudniej, dziś rzeczywiście nie po pierwszej nutce, ale państwo niezawodni. Gdzie tam bezsenność? Poprawia się także pan Janusz z Roztocza. Gdzie tam bezsenność? Łączy nas dwoje i to w trójce. I to pan Paweł jako pierwszy zgłosił właśnie taką odpowiedź. Pani Ania ze Szczecina dodaje, odpowiedź to dwoje. No, ale i były poprawki nie najlepsze też i po bezsenności, także przecież to chodziło o rozstanie. Przecież chodziło o... no nawet i kolejna też odpowiedź, o rozstanie. Przecież chodziło i o wspomnienia, to od pana Łukasza z Niebyłej. A może chodziło o duety, to pan Zdzisław, taksówkarz ze Starachowic. A może dźwięk narastający, to od pana Mariusza z Częstochowy. Na kolejnych pozycjach udało się tę trójkę w dzisiejszym cyklu trzy na raz we dwoje. I dwoje odpowiedział także pan Marcin z Nielubi i dwoje pani Bożena z Niemiec koło Lublina. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak jest, dziś dwoje we dwoje, a w naszym cyklu trzy na raz pojawiły się nagrania. Bezsenność we dwoje, Andrzej Zaucha. Było nas dwoje, Jacka Skubikowskiego i przed chwileczką Cortez we dwoje. No łatwo nie było, a dziś w kalendarzu dwie dwójki, tak sobie pomyślałem, 22 listopada, więc może właśnie we dwoje. dwie dwójki i siedem trójek, budzik małpa polskieradio.pl, jeszcze 71335. Za chwilkę sprawdzimy listę o budzności. A teraz, no niech będzie, że to taki dźwięk narastający, powolutku, powolutku, powolutku, przywołujący na myśl, nowe nagranie w trójce, ale przywołujący na myśl zimę, taką w tym śnieżnym, powiedziałbym grudniowym, jeszcze przedświątecznym wydaniu. Za 12, piąta. Zresztą, proszę posłuchać, nowe nagranie w trójce, Early Birds. Nowy rok. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie, dał mi ciebie, dał mi ciebie. I nowe, nowe, nowe, nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grad, w domu strach, przed samotną nocą. Bo wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu w przyszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Chwilkę przed godziną piątą sprawdzimy sobie listę obudności. Jak to, kto się zjawił przed piątą? Między innymi pan Darek z Bolesławca. Chłodno, ale gorące pozdrowienia, ósemeczka. No to jak pan Darek zimno lubi, to rzeczywiście plus 8, to za ciepło. Pan Krzysztof z rowerkiem, Dobrze, pan Karol, licealista, też jest z nami. Dzień dobry z obwodnicy Trójmiejskiej, kłania się pan Tomek. Zero bez opadów, a więc jeśli bez temperatury, prosimy o szczególną ostrożność. Może być ślisko. Z Włocławka, sygnał od pana Janusza. Troszkę spóźniony, ale jednak wczorajsze życzenia imieninowe proszę przyjąć. Jeszcze. Pan Andrzej z Krakowa, rowerkiem, plus 3 na termometrze. Pan Adam z małżonką, kłaniamy się nisko. W Nysie plus 4, pani Iwona. proponujemy w Nysie włączyć ogrzewanie, bo to jednak chłodno. Pan Mateusz z Kielc już przy jajecznicy, pan Szymon ze Słubic z synem obudzony w Łosicach, -5 to od pana Pawła, oj chyba biegun zimna. Pani Agata z bliskiej okolicy Lublina, kobiety kredkę używają do malowania brwi. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Może chodziło o taką kredkę dla przedszkolaków na przykład. Może. Sygnał od pana Stefana z Mielca, również pani Beata z zaciepłego Elbląga jest z nami, -2. O, rzeczywiście, to za ciepło, to tak to nie może być. Sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Antoniego. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za codzienną obudzność. Na dzień dobry pan Karol z Trzcińska. Sygnał od pani Beaty i pana Pawła. Oborniki wielkopolskie zgłaszają swoją obudność. Pani Agnieszka, matka Polka, również z nami. Sygnał od pani Beaty, również obudzonej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kto przy śniadaniu, kto przy bananie, kto przy porannym bieganiu, a może dżem na śniadanie? A nie, nie, nie, to nie tak, że tak już dżem. Będzie bananowy dżem na 7 minut przed 5. Nie boimy się politycznych rozsiad. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź. Drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy dżem. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy dżem zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. To, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale wdech. Drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy dżem. Drugi wdech. Dobre, -5 mróz z zamarzniętej Kanady z północy. Teraz -19. Pozdrawiają państwo Agnieszka i Ernest. Lizbona, no tu proszę na drugą nóżkę pan Sławek. +13. Helsinki, też wcale nie takie zimne. +1 to od pana Artura. Bardzo dziękujemy. Pan Wacław informuje, że w Magadanie śnieżyca i -8. Ciąg dalszy zimy. No, już rozpoczęta. W Lublianie -1, skąd pani Dominika gorąco pozdrawia. Pan Janusz z Bratysławy informuje, że tamże 6 z plusem. Pan Piotr z nad Zatoki Perskiej podsyła dokumentację fotograficzną. Uwaga, z samego rana. Tylko 25. No, jak jesień, to jesień. Piękne +15 ma być to w południe od pani Aleksandry. Tu binga, tam binga. Aha, nie dodałem, bo pan Antoni ze Szczebrzeszyna i państwo także pytają o naszego wiernego słuchacza, stacja Tczew Suchostrzewy. No, no, no, już dobrze, dobrze. Szczebrzeszyn, Tczew Suchostrzewy. Już, już, już. Tak próbować redaktorka z samego rana, jeszcze przed 5. Przed 5 wspomnienie muzyczne sprzed lat na najbliższe 3 minuty pod budą i bardzo smutna piosenka retro.